ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون و هرگز گمان مبر آن کسانی را که در جهاد کشته شده اند که آنها مرده اند بلکه زندگان اند نزد خدای خود روزی می خورند. بمرگی من مگو عهدی جوانی یقین دارم شهادت زندگانی است بمرگی من مگو عهدی جوانی است یقین دارم شهادت زندگانی است جوانی خاک گردد روی آزود به جز حق جمله موجودات فانی است جوانی خاک گردد روی آزود به جز حق جمله موجودات فانی است ستیز و رزم و مرگ اندر رهی حق به قلبم آرزوهای نهانی است ستیز و رزم و مرگ اندر رهی حق به قلبم آرزوهای نهانی است به مرگی من مگو عهدی جوانی است یقین دارم شهادت زندگانی است به مرگی من مگو عهدی جوانی است یقین دارم شهادت زندگانی است حیاتی جاویدان در ستیز است ز اقبالم چه خوش حرف نشانی است حیاتی جاویدان در ستیز است ز اقبالم چه خوش حرف نشانی است چی خوش گفت آن حکیمی شق جانم حکم بینگدران شیرین بیانیست چی خوش گفت آن حکیمی شق جانم حکم بینگدران شیرین بیانیست بمرگی من مگو عهدی جوانی یقین دارم شهادت زندگانی به مرگی من مگو عهدی جوانی یقین دارم شهادت زندگانی ستیزش رزم و پیکار و جهاد است چو مرگش درست آن زندگانی است ستیزش رزم و پیکار و جهاد است چو مرگش درست آن زندگانی است به مرگی من مگو عهدی جوانی است یقین دارم شهادت زندگانی است به مرگی من مگو عهدی جوانی است یقین دارم شهادت زندگانی است حبیبی ما در این موری چی خوش گفت که حرفش یک جهان از معانی است. حبیبی ما در این موری چی خوش گفت که حرفش یک جهان از معانی است. بگفت و مرگ در راهی خداوند سراغازی حیاتی جاودانی است. بگفت و مرگ در راهی خداوند سراغازی حیاتی جاودانی است. به مرگی من مگو عهدی جوانیست، یقین دارم شهادت زندگانیست. به مرگی من مگو عهدی جوانیست، یقین دارم شهادت زندگانیست. به مرگی من مگریت ای عزیزان، رضایم بر قضای آسمانیست. به مرگی من مگریت ای عزیزان، رضایم بر قضای آسمانیست. شهیدان زنده و جاوید باشن، حیاتی خوش حیاتی آن جهانیست. شهیدان زنده و جاوید باشن، حیاتی خوش حیاتی آن جهانیست. به مرگی من مگو عهدی جوانیست، یقین دارم شهادت زندگانیست. به مرگی من مگو عهدی جوانیست، یقین دارم شهادت زندگانیست.